braços, guitarra, guitarra, vine als meus braços. Compartirem com fem sempre les penes i alegries. Ja fa molt temps que vaig amb llum artificial de bateria. Llarg és el pas d'aquest umbral que fa que jo no vegi la claror del dia. Vull veure el cel com abans. Sí, sí. Núvol que m'embolcalles per causa teva, tot ho veig gris i em trobo sol. Boira, per què no marxes, que la meva ànima vol veure el sol. Adéu, mida borrasca, aparta't ja lluny de mi. Trista i penosa és la tasca, camino sense camí. Una muntanya vaig pujant, desitjo arribar dalt la carena. Obrir els ulls al meu voltant i veure la blavor de la serena. Vull veure el cel com abans. Sí, sí. Núvol que m'embolcalles per causa teva, tot ho veig gris i em trobo sol. Boira, per què no marxes, que la meva ànima vol veure el sol. Si no perdo l'esperança, trobaré el camí segur. He passat temps d'enyorança, però no em faig culpa a ningú. Molt aviat jo tornaré a viure l'il·lusió que abans tenia. Com els valents caminaré, amb fe, amb decisió i amb alegria. Vull veure el cel com abans. Sí, sí. Núvol que m'embolcalles per causa teva, tot ho veig gris i em trobo sol. Boira, per què no marxes, que la meva ànima vol veure el sol. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Que m'embolcalles per causa teva, tot ho veig gris i em trobo sol. Boira, per què no marxes, que la meva ànima vol veure el sol. Boira, per què no marxes, que la meva ànima vol veure el sol. Yeah. nen que no té pares, del rendit moralment, d'aquell que pateix gana. Sóc amic de l'esclau, del que busca justícia, del que es troba tot sol, de l'emigrant que és fora. Hem de sortir de l'abisme i tenir més caritat. I hem de deixar l'egoisme, ja hi haurà més igualtat. I hem de deixar l'egoisme, ja hi haurà més igualtat. Les cançons que et fan plorar, no es pot viure de records ni de flors que ja són mortes. A tu que el món et somreia dolçament i de cop va girar el vent. Ara vius en el fons de l'impotència i la dissort per la cruel experiència que va ferir el teu bon cor. Certament que vius entre muralles on manquen les rialles i els colors verds del camp. Però no et conformis, no, tu has de sortir d'aquí. Lluita, crida, mou-te, esforça't, corre, pensa. Trenca les portes, arrenca els panys, tu ets molt jove. Sols tens 20 anys. Quan pensis que la vida no val res, que més valdria fugir, deixar el món d'una vegada, pensa bé que això és desesperació barrejada en covardia. Cal buscar un camí a la vora o lluny d'aquí, on hi trobis el repòs i el perfum de noves flors. De l'hivern en neix la primavera, el fred queda endarrere i el sol torna a escalfar. Però no et conformis, no, tu has de sortir d'aquí. Lluita, crida, mou-te, esforça't, corre, pensa. Trenca les portes, arrenca els panys, tu ets molt jove. Sols tens de lluitar fins a l'últim moment. Deu-me una mà, no sé nedar. He de lluitar fins a l'últim moment. Sol no podré, no ho fregaré. He de lluitar fins a l'últim moment. No hi ha estrelles ni lluna, tot és mar de fons. El vent augmenta i així el temporal és més fort. Perdo l'alè i em manca fe. He de lluitar fins a l'últim moment, perquè el destí és cruel a mi. He de lluitar fins a l'últim moment, per més esforços que faci ja tot serà en va. La meva tomba és el mar on ningú em trobarà. Deu-me una mà, no sé nedar. He de lluitar fins a l'últim moment, perquè el destí és cruel a mi. He de lluitar fins a l'últim moment. Si vull salvar-me, he de caminar per terrenys escabrosos va fer que caiguessis en el pedregar. Jo al veure't ferit, ple de sang i de crostes, com ho fa un home et volia ajudar. Gràcies em vas dir que no em necessitaves i que volia seguir el teu camí. Em vas fer marxar maleint Déu i els homes, embriagat de falses il·lusions. Després d'escoltar una veu molt llunyana, amb ironia cridaves que eres lliure, sense dar-te compte que la veu que tu senties era la veu d'un ocell empresonat, que si canta és perquè busca companyia. Vas tirar endavant, trontollant per la vida, i vas deixar enrere les bones costums. És cert que has caigut i que ja no tens forces, crides venjança i et veus humiliat. No et detinguis pas ni miris endarrere, mentre hi ha vida, l'esperança i què. Si et falta il·lusió o no tens qui et comprengui, vine al meu poble, trobaràs amics. Després d'escoltar una veu molt llunyana, amb ironia cridaves que eres lliure, sense dar-te compte que la veu que tu senties era la veu d'un reclam empresonat, que si canta és perquè busca companyia. Companyia, companyia, companyia, oh companyia. És mitjanit quan un somni em desperta. Obro els ulls, la finestra és oberta. Surto a mirar, la nit és calmada i esperant l'albada canta un rossinyol. Nit venturosa del camp on visc jo, els grills afinen la seva cançó. Regna la pau, miro les estrelles, em sento feliç, dono gràcies a Déu, però sento nostàlgia. Penso en la les noies que sense pudor fixen un preu i es venen l'honor, com cada nit cotitzen l'amor enmig d'un ambient que eclipsa la ment. Penso en els homes plens de confusió, busquen plaer i troben decepció. Tràgica nit del cabaret, són falses carícies que porten dissort. Més qui pot jutjar-lo? Espera el matí, ja res la consola, voldria morir. Penso en la vida i els anys que han passat, amb el que estimo i amb el que he estimat. Quan era infant volia ser gran, i quan he set gran he mirat l'infant i he vist que no era egoista com jo, que tenia el cor tendre i ple d'il·lusió, que tenia el cor tendre i ple d'il·lusió. Quan un veu les coses boniques i creu en la tendresa dels cors, quan un té uns amics que no fallen i creu en la dolçor de la gent, quan un veu l'amor tan bonic i creu en la força d'estimar, si això és cert no es comprèn perquè l'home és el que està oprimint l'home, perquè l'home és el que està explotant l'home, perquè l'home arranca el plor de l'home, perquè l'home condemna a mort l'home. Oh, Déu meu, no sé on ets ni com ets, però sé que hi ets. Per què ens costarà tant d'entendre el precepte més gran que ens has donat? Estimeu-vos els uns als altres tal com jo us he estimat. Quan un veu persones valentes que saben donar la cara sense por, quan veus que hi ha mans generoses que es cremen en bé dels demés, quan l'home, si vol, és formal i mira tothom per igual, si això és cert no es comprèn perquè l'home és el que està oprimint l'home, perquè l'home és el que està explotant l'home, perquè l'home arranca el plor de l'home, perquè l'home condemna a mort l'home. Oh, Déu meu, no sé on ets ni com ets, però sé que hi ets. Per què ens costarà tant d'entendre el precepte més gran que ens has donat? Estimeu-vos els uns als altres tal com jo us he estimat, tal com jo us he estimat.